أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كي سنو جوتا بي ني ген كون جيخالون ناني غزوة بني النضير a jeexale won ko moy suratul hashr moy suratu bani nadir comme niko imam abdullah ibn abbas don tude radiyallahu anhuma wardahuma gis nagn ko gis bu gaaw waxon nagn nak ku ci beug lu gina yaatu da ngay dem ci archive.org fofu nonu biñ ko def fofu mo gina yaatu ndax li du jota yu tafsir kon ginaaw lolu gisone nañ tamit touti quelques enseignements yuñ ci jëlé won ci loolu mais dafa gawon ndax yoyu waxtu lay guddone tay nak inshallah kon ñu wara agalé ba légui ci xew xew ñentelu at mi ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi diñu netali xew xew bobu muy xare bi nga xamne mo teggu ci ghazwat bani nadir selon mo ndax xare bi ñu jëm moy ghazwatu dhatir riqa' ghazwatu dhatir riqa'i wala ghazwatu dhatir riqa' xare la bo xamne niñ koy niñ ci duggé moy dafa am ay laaj d'abord moy xare bi ana kañ la amon ndax lolu non dafa am wouté bu reuy ci borom xam xam yi ana ban période ban jamono ci dundu yonnati bi alayhi salatu wasalam la ghazwat dhatir riqa'am lolou dafa am wouté bu maga lolou inshallah dinañ ko gis ginaaw buñ gisé kañ la xewon moy légui lan motax benen question moy lan motax ñu tudde ko dhatir riqa' ndax xare yi buñ sétlo bañ commencé ba légui budul moy day am ay tour xari yeb ghazwat badr ghazwat uhud ushayra abwa wala wadan yoy yeb gis nañ moy day am ay tour li nak lan motax xare bi moy yoy yeb gisone nañu lan motax ñu tudde won ko tour yoyu par exemple ghazwat badr waxon nañ ne ndax beurep bobu mo tudon non ñen ñu ne ab tenn motax tenn ya fa newon am ñu ne dedet badru no makhlad mo fa dekkone ben way bu tudon non moko mo fa newon moko sanc cote bobu non mo dekkone ci weddi ta bokone ci wa juhayna motax ñukoy wowe non afé en tout cas pour wax la né non la doon démé moy xara yi gis yi day am tour ghazwat bani nadir biñ joggé lutax mu tudd non ndax wa banu nadir moy la tribu de banu nadir bokku ci juifi dekkone madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam kon benen question bi kon moy lan motax ñu tudde ko ghazwat dhatir riqa' lolu ben affaire la buñ paré ci lolu moy ana lan mo waral xare bi lan motax yaron tibbi alayhi salatu wasallam xare bi dal di am après ci lañuy duggal li nga xamne moy netali bi inshallah kon nak laaj bu ñëkk bi moy ana kañ la xare bi amone de ghazwat dhatir riqa' lolu borom xam xam yi dañ ci wouté bu reuy comme ni nga xamantene ni mom la imam al hafid ibn hajar tuddu nako andi nako ci fathul bari di netali li nga xamne moy wouté yi am ci lolu waye imam al qastalani it andi nako ci mawahibul ladunia andi na tamit moy mom danaka dafa jëlat wax gi nga xamne mom la imam al hafid ibn hajar lim wax mom lo andi wat presque ci mawahibul ladunia a nako nonu ko mel ñom imam ibn al qayyim rahmatullah alayhi wax nako ci zadul ma'ad fi hadi khair al ibad alayhi salatu wassalam pour nako non imam al hafid ibn kasir ci al bidaya wa nihaya andina fa tamit wax yi nga xamne ñoy wute yi am ci ana kañ la xewon buñ jere imam al hafid ibn hajar wax ci fathul bari muné rahmatullah alayhi muné xare bi ni kañ la xew muné kene wa ahlul magazi muy wa domaine biñu nek ñu leen xamé ci wa ahlus siyar wal magazi leg leg ñu ne ahlus siyar wala leg leg tamen ñu ne ahlul magazi tout court mune ñom dañ ne dañ né affaire bi xaré bi mu ngi xewon la tax xaré Khaybar moy biñ tambalé ba légui Khaybar gisaguñu ko gis nañ abwa buatun ashayrun gis banu sulaym badr yoyep waye ba ni gisaguñu li nga xamné moy ghazwatu xaré bi nga xamné moy xaré Khaybar ñom ñu né da xaré Khaybar ci 6ème année bi la ñu né que ñun ñu ngi ci 4ème année ñom wa ahlul maghazi depo nañ kené affaire bi mu ngi xew la ta Khaybar mais nak dañu wouté même biñ depo wé ci lool dañu wouté ana kañ la xew nak ci digënté bobu moy entre avant Khaybar ana ci ban période la xaré bi am muna fa inda ibn ishaq kanta imam ibn ishaq rahmatullah alayhi mom dane annaha ba'da bani nadir nena khare ghazwatu dhat ar-riqa mungi am juste apres ghazwatu bani nadir ta mom lañ gis bi wessu mom lañ jexal walillahi alhamdu wal minna lolou kon ben waxango moy ne dafa am avant apres ghazwatu bani nadir wa qabla al-khandaq sanata 40 muné dafa xew li nga xamné moy ginnaw khare banu nadir ak avant khandaq ci ñentelu atni kon loolu la imam ibn saq rahmatullah alayhi wax legi benen wax bi moy li imam ibn sa'd wax rahmatullah alayhi ak imam ibn hibban ñom ñaar rahmatullah alayhi ma dañu ne kanat fil muharram sanata khams ñom dañ ne xare bi mu ngi am ci wéru muharram muy wéru tam xarit li ñuy wax ci wolof wéru tam xarit ci juromelu at bi ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam kon koku buñu sétlo moy ñun at mi ñu tollu di ñentelu at mi ñom dañ ne du xewu ci kon mu ngi mo 1 an après lañ ne ci la xew ci début at mi muy wéru muharram di wéru tam xarit lool la imam ibn sa'd wax ak imam ibn hibban rahmatullah alayhima mun wa amma abu ma'shar fajazama bi annaha kanat ba'da bani quraiza wal khandaq mun kanta abu ma'shar momit bok ci wa ahli siyar wal maghazi rahmatullah alayhi mun ken ghazwat dhat ar-riqa mu ngi xew ah li nga xamne moy ginnaw ghazwat bani quraiza lolu gisaguñu ko ñoy juif yi benen parti juif yi desagul medina ndax gisoon nañ ci début bi yonnati mi alayhi salatu wasalam di door ak ci medinatul munawwara biñuy gis la société medinoise ni mu composé won moy ñetti tribu juif yu mag ñoo fa newon di banu qaynuqa quraiza ak banu nadir legi banu qaynuqa genn nañ leen banu nadir mom lañ genn bi kon mu dess ñi nga xamne ñoy wa banu quraiza kon wa banu quraiza ñoy ñom gisaguñ leen ñom yaronte bi alayhi salatu wasalam mu ngi leen moy xare bob mu ngi am ñoy tribu yi defon fofu ci jufi ñom ñoy yi ci mujjoon wa banu quraiza ginnaw ghazwatu khandaq la amon lolu gisaguñ ko kon imam abu ma'shar rahmatullah alayhi dane mom dafa dogu ko ne khare zaatu riqa bi du ci 4ème année bi la ma mais mo ngi am ginnaw ghazwatu bani quraiza khandaq ndax khandaq ak quraiza presque ben lay khandaq dafa jeex ci yonentou allah sa sa ñibisi la ta muy summeku sayna jibril nako ngir mu dem waqo ci wa quraiza kon mo comme ni badar ak ghazwatu hamra al asad mel nonu la mel non kon mu ne mom lolu la am légi mu dess kon ñu am lolu moy ñettelu wax bi ginnaw imam ibn sa'd ak imam ibn hibban li moy waxu imam abu ma'shar ñom ñepp di wa ahlus siyar wal maghazi imam ibn hibban mom siwna kamet ci côté hadith légi mu ne imam al hafid ibn hajar ba légi mu ne wa amma musa ibn uqba mu ne ñettelu wax bi moy bi mu ne kanta imam musa ibn uqba momit bok ci wa ahlu siyar wal maghazi munne rahmatullah alayhi munne fa jazama بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع لكن تردد في وقتها فقال لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد أو بعدها من الإمام موسى بن عقبة من contemporain و نيوم امام ابن اسحاق طالب امام الزهري لا نون غيسون ناني ني موم لا امام مالك دون واخ نان كيب كو بوجا جانغال مغازي مان لاي ديغ ما جانغال مغازي امام موسى بن عقبة داخ موم كو وورلو با انه كان ثقه موم كون موم لول لا موم مو ني موم دا ري موم دا فا دوغو ري افير بي موم جيتو وور نا لي نو جيتو وور نا 4ème année بي ني نو موم mom dafa dogu ne jout sauf que nak après nak dafa waxul lu leer est-ce que ban legui dafa ban waxtu la réellement après lolu legui buñ xamé né nga dafa jituna mais kagn la xew mu né lolu nak da ci dengi mu né mom imam Moussa ibn Nokba xamuñu est-ce que après avant badar la won mais mom avant badar mom moy né wax joj mom bo deugul. Est-ce que Badar la won wala après Badar wala avant Uhud wala après Uhud légui moy kon da ngay gis ne kon mom moy ne même bou dene mom dal len lañ mëna xam moy de mom dafa bëgg wax ne dafa téya am mais nak xamul exactement kañ la koy situer est-ce que avant Badar avant Uhud après Uhud kon mo da Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ne ne en tout cas la ne li dal li ni wa hada taraddud dal la hasil lahu mune non kanta dengi gi mom jarul moy ne amul jarul won muy am ndax lolu balagnu ñew ci limu continuer moy kon amna ñenti wax ci wa ahlus siyar wal maghazi sauf ko imam al bukhari rahmatullah alayhi mom dafa wax lenen mom imam al bukhari rahmatullah alayhi dane xare bi mu ngi am après khayba ta khayba 6ème année bi la kon ñu gis la bon moy ne kon wax yi wuté na ndax quand même si imam ibn sa'd mi wax ci 4ème année bi la xew ñi ke ñi ne mom mu ngi xew 5ème année bi ñom imam ibn sa'd ñi ne après ghazwatu khandaq wazo to xam baqi dañ ci wuté lolu buñ ci aggé dinañ ci ñew kañ la xewon sax lolu wuté la moy séra mom motax li ñi mën nañu jël lu bari ndax bala nga situé li ngay wax fan la yaw ku mu téggu d'abord lolu non rek day jël temps bu bari légui imam al-bukhari rahmatullah alayhi mom dañé après khaybar la motax mom nan la ko waxe moy ci buntu bi mu def ci kitabul maghazi dafa def babu ghazwatu dhatir riqa mune wa hiya ghazwatu muharib خصف من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر مام امام امام البخاري مام بونتو لاكو تودي صاح ن بابو في كتاب المغازي بونتو وي غزوه ذات الرقاع بونتو بي نيتالي خري وا ذات الرقاع مونتا موي خري محارب حفصه بوكو تي وا بني ثعلبة اك وا غطفان bokku ci wa ghatafan mune yonenti balay sa sam dem fo wacc ben beureup bu nan nakhla neena nak wahiya ba'da khaybar khare bob mu ngi am après li nga xamne moy khaybar kon mune mom ginaaw khaybar wa a mo ngana me taxol legi yeen legi nak lan mo gina deuguer ci wax yi ndax tamit mo yini mom yow dang ko nara wax rek après bayyi nonu ñun ñun xamuñ ci dara dañ nan la affaire bi dafa am ño xamne ku melni ñom imam ibn al-qayyim mom rahmatullah alayhi waxna ci lu yaatu dinañ ñew amana ñu ñew ci lim wax ak imam al-hafiz ibn kasir ak imam al-hafiz ibn hajar ngir notal lolou ana ban ci wax yi mo gina deugal ana ban ci wax yi mo gina deugal legi imam al-hafiz ibn hajar muné mom dané nono dané ki dal li gina deugal moy waxu imam al-bukhari rahmatullah alayhi ken après khaybar la légi nak moy boné après khaybar la moy yow légui wax joju foko tek ndax waw moy imam al bukhari waye mais wax joju mom man nga ñoo baxé rek fan la téggu ndax ñeneen ñi tamit xolal wa ahlu siyar wal maghazi ñom même bu dé né ñom ñepp d'accord nañ ci benn affaire moy né avant khaybar la sauf que yow bi nga né mo gëna note koku dañé après la légui dalilu ñom imam al bukhari wax imam al bukhari ak ñi and ak mo rahmatullah alayhi ñom dañ né ndax imam al bukhari ci buntu bi li wax sank babu ghazwati dhatir riqam وهي غزوه محارب خفص من بني ثعلب من غطفان من فنزل نخلا وهي بعد خيبر لوتخ من لي ان ابا موسى جاء بعد خيبر من نا ابو موسى الاشعري سيدنا ابو موسى الاشعري موم فكنا خاري بي ني تمام ابر خيبر لا نيو تي يونت بي عليه الصلاه والسلام legui kon yeen naka ngeen man di waxe ku melni yeen comme waxu imam ibn sa'd bi ne ci ñentelu at yi yeen ki 6ème année bi la ñew yaronti maray sa sam dafa ubbi khaybar ba pare mu ñew and ak ñom sayna jafar dal di leen jité te lol tudon nañ ko bi yag sayna bi ñi def tarjama sayna jafar ibn abi talib radiyallahu anhu lan la waxon bi mu accé ginnaw khaybar lan la wax yaronti maray sa sam da ko gis contane ñu joge habasha mune la adri bi ayyihima ana afrah bi fath khaybar am de qudum jafar mune mo yarantu mari sa sam kero bi te bobu ci bobu convoi bobu nonu ci la ki andon ci la ñom sayyidina abu musa al-ashari andon ñu joge ci najashi yarantu mari sa sam bim gisee sayyidina jafar ak ñim andal dafa contane te ñom dañu ñew medina ñu neen yarantu mari sa sam dafa xare ji khaybar ñu dem directement mu gis len mu ne man xawma ci lan lay contane est ce damay contane ci ubbi gima ubbi bi ni ubbi khaybar wala damay contane ci lima gis li jafar aksi ta lolou nonu mom mi ci la ando ni ne wala motax imam al bukhari ne rahmatullah alayhi li woné ne après khaybar la nak imam abu musa al ash'ari fekkena xale bi zaatu riqa fekkena ko te andina ci hadith bo xamne imam al bukhari andina ko mom ci bopam laaj nañ ko imam abu musa al-ashari ne ko lan motax ñu tudde xare bi zatur riqa legi mu andi ci mu netal sa hadith mom mu ngi ci sahihayn kon lool moy premier lool imam al-bukhari mom lool rek kay dalila mom lool wax après jeexna mais imam al-hafiz ne tek ci benen affaire moy imam abu hurayra mais fekk na xare bi ta momit khaybar la aksi le joge fele ca daws dal di ñew ak ay mbolom dem medina ñu laté ana yonentou balaï sa sam ñu nako dafa dem khaybar dafa xaré ji momit mu ñew mom ci bopam né ra fekké na xaré bi laaj nañ ko mom mu né fekké na xaré najd bi te bi dañ koy wax nonu dañ ko koy wowe razwatu xaré bi ni zatur riqan najd la xewon muy tay ci est arabie saoudite lay situé wu tay légui kon ñu né ñun suñu benen affaire na ñu né len wa légui am ngeen lenen ñu ne si am nañ benen dalil ndax benen dalil bi wonne affaire bi dafa xew avant xey dafa xew après khaybar la xew xewul après biru mauna biru après ak yoy xewul lool xew même après khandak la xew bien après uhud ki khaybar la xew ñu ne len mais ana sen benen dalil deg nañ sen ñaari dalil loolu rafet na wax ngeen jeere ngeen def mais yokulen ci bu ngeen amé lenen ñu ne am nañ lenen ndax xare bi ni zatur riqa ci la yonenti ba ali sah sah ci xare bi da cey julli liñ nan xare boy moy gazo boy salatul khawfi boy julli ku ragal ku nek ci periode d'insécurité comme ku nek ci guerre do ken du ko ne yow demal tok ba affaire deral bam jeex après nga fay lool mom amul moy ne motax xam nga lool bokku na ci dalil lool li tax ñen ñi nan non wa jamaahir sax ñent ngir yepp ke ne julli kenn du waxtom du jot da ñew diko julli benen wax ke ne bokku na ci li koy gino xamne moy ne yow bu ne waji nek ci tolu xari jamar lokum non koku sax malgré koku lañ ne bu waxtu yu joté na julli ñu suñu borom yonal julli ti way lan nga may xalaata yow mi tok nan damay liggey mo tax est ce man na julli est ce manuñ mako ki wal ñom ñu né no du mo tax ñu né way bu leen fonto way yi ay du liggey du ngand du liggey mom ay damay liggey ak fi xam nga wonu fe julle condition yek ñu né yow buñu fonto yow da nga nek ci peur yow xolam ko xamné nonam la ñuy dorante ay ay bomb ñu la sax bu julli joté da ngay julli nga nek ci char de combat nek ci avion de guerre bu yor sa jasi gaay ne la del xex del julli bu julli joté yow bu dé koku lañuy wax ki nga xamné bakkanam la nara ñak légui ben inattention bu mu def gaay door ko bal ñu ne ko mer da ngay julli lan ngay xalat ci ko xamné ci ap climatiseur ko tim mu ne man manuma julli ndax dama yidi non c'est kan nak ñu nak néwuñ nak ci nota ci masala bobu mais pour wan la né li ni façon julli bi ni yaron tima lay sa sam da ko julli ci xari bi légui ñu né wa légui yeen lolu lan ngeen ci lan mo fay seen dalil fofu légui da fay julli ci xari bi rek après yeen lolu lan mo ñu ci wané du 4ème année bi imam misaq wax par exemple ñu né no xam nga li wané né du lolu du xewul jamono yoon moy né rasoto khandak yow gisugoko manela waaw lol mom gisugugo wa kagn la xewon wa lol dafa am wuti amna ñu ne 5ème année bi am ñu ne 4ème année ñu ne wa duñ ci man di demé amagul légui naka lako naka lañ ko mëna placer kon rasoto zatu raqa avant ta rasoto khandak yaron tima lay sa dulluul takusan dulluul tisbar dulluul takusan amna ci ben riwaya timisa ge ci heure bobu la ba sayna umar radiyallahu anhu ñu hadith mu ci sahih Sayna Omar ibn Khattab dafa ñew di saga di wa huwa yasub kuffar quraish di len saga legi ki ne al mushriku ndax ñom ñoo fa ñewon di ghazwatu ahzab ñewon sonal ne dañ len di bomsi ba ni nga xamantene ni ci la le jull yoyu di rawe Sayna Omar radiyallahu ñew di mer di ko wax yaron tibay sallallahu alayhi wasallam nan ko ñi ni ñoni téré julit yi yalna yalla di len saga di len ngagn moy di len ngagn di len yaron tabe sallallahu alayhi wasallam nako wallahi ma sallaytuha nako mani julleguma bam kérok la doon wax nan shaghaluna an salati alwusta salati alasr mala allah sururuhum wa quburuhum nara gay de ñom ñoni préoccupé ba taru ñu julit duggu doomu ci du julli tesba takusan yalla na bur yalla fessal sen xol yi ak sen bammel yi safar ñu ne me xare bobu non ñu ne wa legi yeen dal ba legi fi mu ne waxu ngeen ñu deg legi yeen ni ngeen di wax ala sen dalil ñu lañ leen laaj ñu ne xaaral xam nga moy fi moy ne dañu julli yaron tabe sallallahu alayhi wasallam dafa bu doon yow salatul khawfi amna du bayyi julli yoy takku tisba rek takusan ñu raw ko non konon te kon bu doon ne lol da koy jull da ko non da kon doon nako julli yow nané non taxawal non peut-être ñu ne la non taxawal amul peut-être ndax yow li ci xare la xewon xaw nga gatu zatu rek en xare la won mu julli fa julli ci yow bu doon ne lolou xewon na avant khandak mais khandak kay bi amé ko non te kon comme que yonalon nañ ko ko worona julli lutax julli wuko moy ne lolou day wané ne jamono joju non kenn yonalagul won lolou salatul khawfi ñu na len wa légui lolou rek kay seeni dalil ñu na wa ñun li moy suñu dalil talo ñi wax li nak moy ñok wax nañ la imam al-bukhari imam al-hafiz ibn hajar neena lolu gina deugal imam ibn kathir neena lolu gina deugal imam ibn al-qayyim mom rahmatullah alayhi mom dane sa affaire bim ko ngey ci zadul ma'ad mom dane affaire bi dane indi xew bi ne mu ngi xewon ci 4ème année bi ni après bi ruma'una lolu après ghazwatu bani nadir mu ne lolu problème la ah non lolou problème deug la moy né c'est pro lolou amna souci lolou war walu ron nek fi wo huwa muskilun jiddan légui momu andi ndax limu wax ndax bo gisé tamit borom xam xam yi ni di waxé ni moy né xam nga li nga xamné mo don régler problème moy ana mais rasulatu julli ti kagn ban xaré lañ ko ñëk la ko yonent ma lay sa sam du ko jull ban xaré la imam ibn al-qayyim ne li feñ anan nabiy awwal salatin sallaha lil khawf bu'sfan ta lolou tamit mom la ñeneen ñi wax ñom bo démé ci ñom imam an-nawawi ci ki sara imam muslim bi moy né xaré bi ndëkk bi mu ndëkk julli julli ci moy Usman lo ta Usman Usman yow dégg goko fi moy Usman da gogul du légui kon nak julli ci ci ghazwatu dhatur riqan fi ndax lan ndax dafa am Abu Ayyash Ayyash ar-Raqashi dafa az-Zurqi radiyallahu anhu da ab sahaba la wax mom gisagnu ko ag buñ ci ay wax defa buñ tar dama dane dane dañu nekkon ak yonent neena dama dañu nekkon ak yonent bi alayhi salatu wasallam Usman neena mu julli julli li nga xamne moy tisba fek mushriku ne Khalid ibn al-Walid mo len jite won ba mu nan ni de dulli nañ takko tisba raw raw waron nañ leena profito ci sen julli jollu légi nak déssal ñu julli bo xamné mo leen gënal seen doom yéek lépp luñu mëna am légi nañ bayyi bu heure bobu jot rek bu ko défé ñu dal di leen bañ commencé julli ñu songu le ya sayyidina jibril alayhi salam ñu wax ko yonenti malaï salam mu julli salatul khawfi té moy première fois bu mu ko julli kon ñu né li lépp day wone né affaire bi kon yeen man ngeena d'accord nak que ni ñun li ñu wax mo gëna dëgël ñene a waye leg yeen ñi ci dess wa alusiyar wal magazimo bo moy ñom gis nga ñom ci seen bir ñom dako amuñu d'accorduñ ci ben na moy ñom ñepp presque ñom ñepp juuté bam dess xana ima yu nusand ak même serignum bi amna wuté imam an waqidi ñom xawnañu wuté tout mais dal ñom dañ na ci 5ème année bi la leg ñu ne wa ñoñu mom fuñu ko tek yeen comme que biñu déggé wax yi amna nak benen wax bo xamné na roona ko faté bo xamné ñooñu dañ né oh non affaire bi lén la kon zaatul riqan ñaari xaré wax dafa am ñaari yoon la am ab xaré bo xamné ñoo bokku ñaari ñaari tour benn bi dafa amone avant benn bi am après ñu na waaw loolu dal lañ ciy génné ah lolu bon ñom imam al-hafid ibn hajar neenañu no lolu deugul ko ri nek fexa nañ imam ibn al-qayyim tamit mom waxam sax mo gina ci won mom dama dakk wax jodi totalement mom ay kene kanta ñaar ben xare ñaar xare la won bu bokk ben tour lolu du mom mom kay neena gay wax mun zahir la won ak def la mu feña ñu wax lolu moy na ñom ñu dakk lool ñu ne wa legi ñun legi nañ jël principal ñi nga xamne ñoo yor benen avis bi legi kon ñu ne wa yeen legi kon comme que benen côté bi lan moy wonane wa ahlus sir wal magazi ñom ñi nga xamne ñoo and ak ñom ke ne lolo gina deugar yeen legi fan ngeen tek lool lolu amna ño xamne dañu deugural ni ñom liñu wax mo gëna deug ah mais gis na ki non ko do Saïd ki Mohamed Saïd Ramadan Albouti mom la gaay ray 2014 fe ci Syrie moy yal nako yalla yeurom moy Albouti lañ ci yoron non Albouti rek bo doy gal Bouti mom lañ ci djublu mom la gay attentat won mu don jangal gay door bombu bi ba pare da même tué sax image yi ma gis faato gul won waji ñew ba tim ko door ko bal ci bop ta da don jangal talibé ni talibé ci mo talibé ni ci bir mosquée mu fa waji mu faatu non mom nonu di Mohamed Saïd Ramadan Albouti mom ci tiere bim def dafa def fiqhu sirra an-nabawiyya bo xamne day relater histoire yonentou dal isa samne rebi genn walé li nga xamne moy jangat yi ci am voilà légui mom fofu nonou mom nak dafa défendre ñi nga xamne moy mom dañé li imam ibn saq wax lolo gina deugal kone ci 4ème année bi la am ginnaw li nga xamne moy ghazwatu bani nadir ha ñu ne ko wa legi yow xana da nga degul li ñom imam al hafid ibn hajar wa ak imam al bukhari mu ne deg na ko moy mu ënd ndax lolu man sax ëndina ko waye ah lima li gina deugar fi man moy ne li gina deugar moy kone mo ngi xew ci li imam ibn sa'd wax lolu gina deugar legi ñu ne ko wa legi yow ah legi fan nga fa ana lam moy sa dalil mu ne li wone ne ghazwatu dhat ar-riqan ci ñentelu at bilam avant ghazwatu khandaq moy ndax werna ci mo ngi ci sahihayni sax moy netali sayyidina jabir bob ibn abdullah radiyallahu anhu kero biñi gas kanan bi biñu begge ne wa mushrikuna quraishi dajalo nañ ut coalition ak wa ghatafan ngir ñew dal bom yonnati bi alayhi assalam l'islam mu jeex ben yoon comme ça legui ay petite guerre yoy guerre yu ndaw yoy arrêté nañ bayyi tiaxan yoy legui nañu def lo xamne ñun dal gis nga buñu takké armée bobu ba dem l'islam kenn dootu ko tuddé ci biñu défé lolu mo né waw kay xat moy xam ndax bobu ko wa les coaliser dañ koy ahza mo né fofu khalisus hadith sayna jabir bi na ci sahih hay sayna jabir radiyallahu anhu dane kéro bi affaire yi metté biñuy gas canal bi néna nit ñi dañu xif way ta lek ju doy bari wul néna ma dal di defar wadjal ci gattal ben ñam wax soxna mu wadjal ko mu ñew wo yonent bi alayhi salatu wassalam ngir mu ëndale quelque ci and do yonent bi alayhi salatu wassalam sayna bilal wowal bolo yep ke ni jabir mo ñu invité sayna jabir ne la dama tit ba dama daw jitu ji ndax man affaire bi mais lolu ma dul dara lolu c'était pour 5 minutes maximum 5 personnes yonent ma sa sam wo ñep ne biral wowal ñep na ñew keur jabir lañuy mo ñu invité ñu ne waaw legi bam deme yonent ma sa sam ci gattam ngir bañu guddal lan la wax kéro bi mu ne soxna jabir bi legi ni ngay def moy bayil cinli ci kaw ki bi yow del tibbu di def ci bol bi tabul xol cin après lan la wax ndaw si lan la wax ndaw si dane won ndaw si lan nako waxon dane ko won legui lekkal ta nga may sa mbokuy nit ñi nga dal di len may ci lekk gi ndax ak xif dafa jox nit ñi dafa dal nit ñi ñana waw legui yow mom waw lolu deg nañ ñana waw legui bul yakam ci nak limay won moy ay il faut nga am lo dajale ngir xam ngir wané né li imam ibn sa'd wax gina deug ñu né mu né jappal bobu xam nga ghazwatu khandaq yow xewagu l'instant bi ñu né wa mu né jappal ma lolu yonent bi man lima ci soxla man al buti moy li yonent bi alay sar sam wax soxnaay sayyidina jabir nako kuli hadha wahdi fa inna an-nas asabatuhum majaa neko lekkal ta nga saraxé ci mbiri ndax nak nit ñi ak ñak ak xif da leena dal ñu ne waaw mané waaw kay wa légui hadith bobu non jëlal ma qissatu bi nga xamné mom la benen mu nekk ci sahihayn bo xamné imam jabir ci bopam mom moko netali ci ghazwatu dhat ar-riqan mais dañ nan bon yow sa hadith bobu non imam buti c'est vrai que mu ngi ci sahihayni mais sahihayni fofu ñom imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma hadith bobu tuddu fan la moy ne ñom waxu ñu ne fi la xewé que ne zatu riqan la won ndax bu de ci hadith sayna imam al-bukhari bi par exemple fofu sayna jabir dane kuntu ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam fi ghazatin fa abta bi jamali kon fi ghazati la wax kon yow kon kan mo lo zatir riqan la munela baxna d'accord na ci lolu deureul lolu man nak ma jox la benen bo buy wonne ci lo bobu la won ñu ne ko moy lan mu hadithu imam ibn sa'd solo nako ta imam ibn sa'd cyallale werna ndax dane hadathani wa ibn kaysan an jabir wax bum ne kaysan imam ibn saq mu dal lisla mais neena dañ ma netali hadatha ni netalina ma wax bum ne kaysan voilà legui kon leer na am leeru ñu ne waaw kay waaw mu ne waaw man nak sama ki wo kon wax bum ne kaysan moko netali mu jele ci imam jabir mu wax ne kharajtu ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila ghazwati dhati riqa'i min nakhl ala jamal li da'if moy histoire bob muy netali nan gele mom gi dafa lofon nit ñi di dem mom mu retardé nek ci ginnaw yonentou ma sallallahu alayhi wasallam dako bañuy waxtaan dal di mu door geleem gi ne ko waccal dal gi neena geleem gi gina gaaw yi nga xamantene ni ñoy yeneen geleem yi ba sax geleemu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam presque rawatu ko won te gannaaw la neewon tellement dafa lofo mu ne meh sayna jabir mo ne xaraj tu dama genn ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bo xamne moy zatu riqa yow kom ko netali bi nek ci sahihayni d'accord na ke neega yow tudul ne zatu riqa te bi werna ñoy tudduñ fi khazatin legi kay meh ki leral nako wala bi ñu ah wa wax deug yalla leer na kon legi agale lan wa legi lan nga bëgg wax fofu ñu ne waaw xolal ci netali bobu ta lolu dinañ ko gis ci biir xare bi netali bi ni inshallah mo ne me yonentou ma lay sar sam da ne sayna jabir neena bi mi waxtaan ak man neena da ne ma jabir est-ce que tak nga soxna ya jabir hal tazawajta ba'd est ce takagul nga soxna dentagul ba qala na'am maneko anha kay yow yonentibe ali safa ñu ne walé mu ne waaw man nak fi la soxla légui jappal ma fi est ce que ki nga bi moy est ce que tak nga soxna ñu ne waaw wa legui mune waaw kay legui nañ taxaw ñu ko yeen ne xare bi ni mo muju wa bu mujjon te yarantu bare sa sa xam ndax dem na keureum bañ émi jogo ko mune ndaw si lekkal ta nga tega saraxé ci mbiri ndax nit ñi la yo xif legui naka la ben xare bo lolu am 4ème année bi ñen ñi ne 5ème année bi yeen ben affaire bi après khaybar la si après 6ème année bi yarantu bare sa sa di laaj sayna jabir ndax tak nga soxna ta bu ma sa dem keureum ci xam ndax bané bon lekkal daga mais lolou lay wone na kon yeen ah bon albuti non né li ni mom amul kenn ko xamné mune man sax masuma dégg sax gaay du benn ci ñaari côté yu kuma mësa dégg sax mu def allusion ci affaire bi ni mune nak li ni mom moy li wone né non li mom li ma ñu sax wax mo gënë dëgg non kon nak affaire bi mu ngi xew juste après ghazwatu bani nadir ndax xelluul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam ko ba pare dem fa ba xam ko ba wax ak mom ñewat nan sayna jabir na tak nga soxna ñu ne ko wa legi ah wa c'est vrai que bo yow de li nga wax mom me tax mom dane man bima man li ni masuma gis sax man albuti masuma gis ci ñi ne après khaybar ak ci ñi ne avant ko xamne masna tek talo ci li mo ngay gis na nak lim wax ah be legui ñu ne ko wa legui nan ngay tonto nak tamit indi sa lolu waaw c'est vrai que li mom dafa leer quoi mais nak tontul ñom legui li ñu wax nak ci côté julli bi xam nak kon kéro c'est après ta kon yow budé zatu riqa moy ne kon julli tit amona lan mo dox kon yonentou bala sah sam xam nak après mom julli wul julli tit mo ne mais lolu amana mo ne amana xé kéro xare bi nim demela amuñu possibilité ni julli dama nek amana mu nek jamono jo xamanteni ni musa yafa gi moy istimrarur ar-rami bainal mushrikeen wal muslimin bi haythu lam yad'a majala lil insiraf ila as-salah mune lo ben cause la ben lol c'est possible que ne li taxone julli wuko ndax lim yonent la sa sa waxtan dafa leer dane ki sha'aluna ani as-salah ñom kon yonentou bala sah sam dure dako fatte wu ko lol xam nañ dane shagaluna ani as-salah ñi le ñoo tax ba ñun julli wuñu ñoo ñu preocupé ci julli kon moy le mom waxtu bim joté ki nako mais moy faté ko ñu né mais waaw kay mais lolu sax ñu lay wax mais lan mo tax jullu ko mu né mais amana istimraru rami mais comme kon ay xéej lañ doon sanen ci amana lolo taxon ka ba waxtu wi amuñu benn possibilité ngir dem julli ji mëna ah waaw légui yow lolu ngay wax mu né amna benen tontu moy amana de ko do deene yexe rek ke ne fa yexe da don wané ke ne lolu man na nek ke ne man nañ ko yexe mu fay len lolu mo na imam ibn al-qayyim ne walahum an yujibu gay yi moy imam ibn al-qayyim waxam bi mo niro waxu al-buti bi fimi jema tektaleni mu ne ñi nga xamné dañ né ñi né xandax fekkon na yoren ñu téggon ñu yonal julli tit mu né ñoñu man nañu tontu ben affaire ke ne ta'khiru yawmul khandaq ja'izun ghayru mansukh mu né yéxi julli bo ko yoren ci balay sar sam julli yéxa julli takku tisbar ak takku san ba heureu timis jot mu né lolu du luñu na sa xala ci julli xawfu ke ne dang ko wara def ñu gina gaawé mu né ñom man nañu tontu lo wa anna fi halil musayafati yajuzu ta'khiru as-salati idha lam ila an yatamakkana min fi'liha mun wa hadha ahad al-qawlayn fi madhhab ahmad rahmatullah alayhi wa ghayri mun man nagnu wax lenen tamit kené ah kené xaré jamono xaré al musayafa moy fi ñuy duré jasi tay bu don tay du musayafa tay bu duri bombo lay do mom day ko fi yor jasi mom yow moy gañ nañ la ay legui bombu la ñor ay toma ouf yu bax la ñor moy pour jamono koor a koor yu yoyu xéra yoyu bu amé que ne lolu dinañ ci mëna repousse julli bi ba ni ñukoy mané défé mu né ta lolu ben wax la buñ jëlé ci mazhabu ci imamu ki nga xamné moy mazhabu imam ahmad wax la buñ jëlé ci mom ak ñenen légui nak ané wa légui ñun est ce que man nañu avancer légui kan mo gëna dëgeur le wax né waaw légui moy né waxu imam ibn saq bi budul won li imam al-buti wani fi ci qissatu jabir bi isayna jabir bi yoy dañ doon wax né ño waxu ño imam al-bukhari ño gina deuguer mais li mom day remettre en cause ñom seen wax jojo de ko remettre en cause complètement mom lepp ndax même li imam al-buti waxe ci ne cheikh al-buti rahmatullah alayhi moy ne man masuma gis ko wax sax lu melni wala ko ku ci def allusion ndax ño awara buñu ko gissone dinañ ci am tonte wala bok dinañ ci xese wala bok ñu wut ñu changer position wala ñu ne kon legui kon man nañu ne ñi ne ñaar yoon la ghazwatur riqa am ah ñoñu it seen wax kon man na plausible bu boba kene kon beulé da amone bi amat ndax nak en tout cas bo xamné xaré bo xamné imam abu hurayra féké nako ta 4ème année bi mom c'est sûr que nekou fi ñewugul won imam abu musa al-ash'ari mom mu ngi won éthiopie wa kon kay té ñom ñaar ñepp jëlé né ak imam abdullah ibn umar dama ko faté wax abdullah ibn umar mom néna féké na ghazwatur zat ar-riqam najd ra xare nañ di leena fekk nako ta mom gis nañ oxu kéro oxu yenen tawé sa sun bokku na ci ñim deppoon ne len ñibi len ndax seeni at limu neewoon mom mu ngi commencé yenen tawé sa sam comme nim wéri ci mom mu ngi ko jox ndigal mu bokku ci xare kay xandak kon naka la ghazwatu zatur riqa li amé avant xandak ta abdullah ibn umar fekke ko imam abu hurayra fekke ko sayyidina abu musa al-ashari fekke ko to ñoom ñu fekkulen won fekk ki imam abdullah ibn umar mu nga fa won mais amul won mom yaron tawi sa sam permettre ko won mu fekk ci xare kon nak amana sax li bon lolu motax waxu ñu ne ñaari yoon la ñoñu seen wax day commencer nañ deugur ñi ne dafa am ben xare la bo xamne ben ab tour le bo ñaari xare am lolu day commencer niru lu deuguer ndax ci nonu rek ngay meuna bolé wax yi sino moy da ngay daniel yenn yi ta boné xaré bobu ben yoon kessé la massa am moy né yow de toute façon yow tu es obligé nga wax li ñom imam al-bukhari wax après khaybar la ndax imam abu musa ash-shari khaybar la ñew abu sayna abu hurayra khaybar la ñew te ñom ñaar ñepp ne nañ fekke nañu kon nak moy ne yow soit lo ngay wax ta boko waxe imam al-buti lim la wax day taxaw sa kanama netalib sayyidina jabir bek soxnam ci ndax manu ñu ne xare bob après khaybar la te sayyidina jabir ci bir xare bob mo ra imam ibn al-qayyim ne kene nak bon c'est que nak yonent mari sa sam wax bobu non mu doon waxtaan ak sayyidina jabir nan ko ndax tak nga soxna muné ko dedet muné ko waw muné ko ndax ab jank nga tak wala ab djek muné ab jank la ab djek la tak mu nan ko lou ko téw lou téw lo gisone nango ci ahkamun nikah hadith bobu non côté bobu non rek lañ ci jëlo mu nan ko lan motax tak ko ab jank ngay tak djek ba lim ko ci waxone yeb moy né lolu imam ibn al-qayyim ne lolou non lolou nak ne après khaybar la lolou ndax dane li tax ma tak djeg yonentou allah sallallahu alaihi wasallam moy sama baye dafa genn bimi dem uhud di xare bi bimi genn adina dama baye ak ay dom ay sama soeur yi ay jigen rek lañ ma tak nak ab djeg bo xamne mom dina len mana topoto imam ibn al-qayyim ne non lolou nak lolou mom niroul ne après khaybar la ah non lol mom day niru ne juste après uhud la tak même boudé mom mo reconnaître lol moy né kon waxu imam al-buti wi day gino commencer deug ya non lol nak mom bi fi nak bon après khaybar mouna lol c'est que da xelouul sax di après mom ap mu tok kon ba bayam genné adina ba légui taw dafa téla tak après ngir mu ñoo soxnaam sim tak man di yor xalé sœurum yoyu ndax bayam dana ko won ko muñ ko gissoon man damaay ñun ñaar ñepp manu ñoo demando di bayyi kenn xalé yi ci bi jigeen ñi ndax ay doomi jigeen ay sœur rek la man legi yow man damaay dem yow nga dess fi buma genné ad nga fayal ma samaay bor top xol ma sey sœur kon nak yow naka ngay ni après ani après bon lolu imam ñoo xeyim na lolu mom lolu kon nak motax len rek ka fi am so nga ne ñaari xare la wala ah nga ne ben la ta bo ne ben no ben bi mo man da nek sax ndax lolu mano boole dalili ta al jam'u awla minat tarjih al jam'u bayna dalilaini awla min ihmal ahadima lolu lay do dajale dalili mo geun fop tout temps mo gina yey nga jël bi ne man bi la ci tan dal di mabal benen bi surtout ci ka bi nga xamne manoo mabal benen bo fi mabale benen moy yow li nga wax dootul deugal kon nak li ñuy wax moy kene zatur riqa ta lolou non ñom ñu wax ni wa ima wa ahlus siyar wal maghazi ñi nga xam dañuy bind ci ki imam al hafiz mom ñoo na di wax ñom imam ibn sayyid an nas ak ñom imam ad dimyati li ñu wax ndax ñom mom côté ñom dañu def imam ad dimyati mom da ne bon kon non li dal wa ahlus siyar liñ wax mo gëna deugal mo né ah non imam al hafiz ne dede wa ahlus siyar ñom ci seen bop ñom d'accord ban dat la tek ci li wër nañu nek ci imam al bukhari nga non lool buñ ko nango non mom kay bu dé lool la mo ram mo wax wax imam ibn sayyid an nas après indi imam ad dimyati légui mo né mo imam ibn dimyati mom lim wax sax mo gëna ki après mom mune no budé lol la mom li nek ci sahih bi mo kine gi dé mune nak mom da woté won ko né légui mom nimu jëlé nimu outé ngant ngir né li ci sahih bi wërul mom dané moy dañu joom quoi mom dané fofu ñoom jëlé moy manu la né lu wërul mais da nañu xam nga lol day am nit lañu rek hadith yi man na am nit ken do la nit du djum imam malik man lay netali hadith djum ci imam ahmad day netali hadith man na djum lolou c'est possible legui mom mo ne kon do ñu wa lolou lu mel nonu rek la legui nak kon ni ñi def li wa al siyar wax mo gina deuguer ndax dafa wuté ak li ken manu leena bolé non imam al hafiz ne dede li gina yey moy nga japp ci li sahih bi li ne ci sahih mais dans en tout cas li gina deuguer moy li nga xamne li imam ibn sa'd ni wax mais dang koy bolé lenen dang koy bolé ken nak affaire bi kon ñaar yoon la xew lolou rek nga mëna def moy ne nga né affaire bi ñaar yoon la motax waxu ñoo ñu mu commencé am doolé waxu ndax nonu moy ngay dajale dalil yi legui kon ci kaw lolu buñu gisee lolu inshallah kon lolu mo gina deugar ndax man mom sincèrement bu dul won waxu imam al-bouti bi bu dul won waxam bi ci netal imam jabir bi soxnam si bon mom da ngay gis ni ñele jëw gina deugar le mais nak mais nokoy def amo nokoy def da lolou mom mo la mu jey is bi sing sahih yenen mum sahihay lo mana def kon lolou moy kon côté bobu legui nak mu dess wa ginaaw biñu gisee kon kagn la xewon kon nañ japp kon li imam ibn sa'd wax kon lolou lañuy japp man la jappal ci lolou inshallah lolou moy li gina deuguer que ne kon dafa amone mais amat mais kon jamono ji ñu nek kon ñun dañu nan razatu zatir riqa ndax moy dafa amone bu tuddu non ta lolou dulu tumuranke razatu badr amone na avant badar bu mag bi razatu badr amone na avant badar bu mag bi bi ñu nan badr ni sughra te gisoon nañ ko abwa buatun ushayrun thumma razatu safwan razatu safwan moy badr razatu badr la tuddu ta bob yonent ma lay sah sah dafa dakki ji kurzum mi jabir mi ñewon songu chaawam medina dakki ko ba badar fof waji reccu ko mu dupp ñu tudd ko razatu badr bu ndaw bi mais badar bi mu amate mom lañ ko tudde ndax fa la xewon kon nak dulu jombu ñaari ab xare am ñaari mo ñaari tour di duddu di dunju ñaari xare yu wute kon nak inshallah lo mo gina deugar legi nañu ne wa legi ginaaw bu lol jexé kay lolou moy kagn la xew moy lolou legui lan motax ñu tuddé ko zatur riqa ak zatur riqa mom way du zatur riqa ah lolou nak wax yi dañu wuté ju bari amna ñu né zatur riqa lé bu ñuy wax lutax ñu tuddé ko après ñu gissalé lan motax lan lay ték ndax ar riqa moy lo xam dafa xotté ko arraqo moy lo xam dafa xotte ko legi ñu ne am ñu ne ta lool la imam ibn shah wax mu ne mom dañ ko tudde nonu ndax sahaba ay radiyallahu kero dañ ci xotti sen moy drapeau yi ñu yor bu ñuy dem xare dañu yor drapeau lool gis nañu ne dañ ci xotti sen drapeau yi loolo tax ñu tudde ko lool am ñu ne non ben garab bu dekon fofu motax ñu tudde ko bu tuddu ben garab bu newon fofu non fi xare bi amon mo tuddu zatur riqa ñu tudde ko non lol benen wax la benen wax ñu ne lo am ñu ne li tax ñu tudde ko zatur riqa moy ke ne souf soosu ñu waccion fi ñi xare bi amon souf so ñu né souf ci fofu dafa ñuul dafa am souf ci dafa am côté bu ñuul am côté bu wex lolo tax ñu tuddé ko comme si luñu dab daaxé jaxassé len lo ñu lolo tax ñu tuddé ko zatur riqa am ñu né dédé li tax ñu tuddé ko lol to lol la imam ibn hibban wax que né moy sen fas yi dafa amone lu couleur bu wex ak bu ñuul légi dajalo ñaari couleur yoy motax ñu naan ñu tuddé ko zatur riqa kanta imam al-waqidi mo ne deedet ben montagne bu newon fofu mo tuddu zatur riqa ki ne imam al-hafiz ibn hajar ne dafa mel nak waxu al-waqidi imam al-waqidi bi ak imam ibn hibban biñu joge légui ne al ay khayl ki ne jabal mo ne dafa mel ne ben la dafa mel ni khayl bi mi bind bi ki do bind khayl lañ djum jabal lañ djum bind khayl au lieu ñu def kha ak ya bi ñu def ñaar benn tombe koku def ñaari tombe après lamb bi teggu ci mu ne dafa mel li benn bi lay wax imam al hafid ibn hajar yi yeb mom moko tuddu ci al fath di netali li tax ñukoy tuddé mu ne kanta imam ad daoudi mom limu wax mom dafa tumuranké wa aghraba daoudi moy ayo daoudi mom dafa tumuranke li wax mune nak li tax ni tudde khare bi zatur riqa moy ne liñ fa julli ci loro tax ni tudde ko non ndax julli ji comme ko julli ji moy dañ ko dagge dañ ko xar ndax julli ñent lañ doon lañ moy même bu déné ñaar la dañuy nekk ci tukki mais yaronte mari sa sam loolu dinañ ci ci ki moy ahkamu moy salatul khawf kayfiyatu salatul khawf ak lan moy atem sax ak est ce salatul khawf nit man na tok ci dëkk bi dal du koy def walla bok il faut nga tukki comme li nga malik wax imam malik mom da ci ki ne mom non non loolu mom tukki rek nga ko manam moy mano du julli ku nek ci état de sécurité loolu moy boudé da nga tukki walla bok li ñu waju ñom imam shafi'i ñi ci dess wax que ne non non loolu même man nga nek ci biir dëkk bi comme ñu encercler len wala yu mel non wala ngeen nek période de sécurité bu reuy bu mel non sédi non songu len bu len nexé ngeen julli salatul khawf ci biir réew bi dëkk bi lolu inshallah dina ñew ci côté bobu ak kayfiyat yi naka lañuy julle ndax salatul khawf du ben façon rek ci ñew ta yenen ci bari sah sami jullu ko ben yoon du ben du ci xare bi rek lako julli motax wa jumhur ñele ñom ñi doon wax sank te andon imamul bukhari ñom imam an qayyim dañ ne salatul khawf ta lol mo ngay deg ñu ne la usfan lako yenen ci bari sah sami ko julle ñom lolu lañuy wax legi kon moy lolou kon dinañ ci ñew ci côté arté yoy légui comme ko julli gi moy waxu imam ad-dawudi gi imam al-ki di wax imam al-hafid ne mom mom dafa tu muranké mu né mom lan motax ñu tuddé ko lool ndax liñ fi ndax julli joju même bu né na ñaar lañuy julli yenen ci bari sallam yeen day julli ben rakka ak ben mbolo ñeneen ñu yor seeni arme ñen ñi di julle yenen ci bari sallam légui buñ su yoté ba ki ñom ñu jox ba djop yenen tawé sa sam djop ñom ñu arrière légui ñeneen ñi ñew dal di yor dal di duggu julle yenen tibe alayhi salatu wassalam ben rak bu ko defé yenen tawé sa sam amna ci yenn riwaya yi ak tamit façon fim ko julli yeb yenn yo xamné ñaar la am yo xamné ñent la dafa julle ñi ñaar julle benen mbolo mi ñaar moy buy julle ñi ñaar ñeneen ñu ngi yor seeni arme di len protéger yakarlo ak noni bu julle ñaari rak tok ñeneen ñi gaaw agalé amna bo xamné gaaw agalé ñom ak légui ñu replier wu ñeneen ñi ñew ci kanam ñom ñu yor armé ñu né ñoo julli ji mel mel luñu daggaati mu né loolo tax ñu tuddé ko latur rita imam suhayli ne li leen yépp dëggal yi ñi yépp wax yi ngeen fi wax ni yépp wa asah min hadhihi al aqwal kulliha ay wey mo man duma ne sax deugul waye dal li gina deugul fop ci wax yi yeb ay montagne bi lak ay julli ja taxone ak garab lak beurep ba ko tuddak yoyep mune ya suhayli borom ar-rawdul umuf mo do kon fi andalu lawon maliki lawon mom yag nañ ko gis mo def sharaa'u sunan roki num tuddu waji sirar ibn hisham mone li dal li gina deuguer wax yi yeb ma rawahul bukhari wa muslim an abi musa al-ash'ari mone li gina deuguer li yeb moy imam bukhari imam muslim solo mone sahihayni moy hadith imam abd imam abu musa al-ash'ari mone ñu dañu genn ak yarente bi alayhi salatu wasallam nek am mbolo mo xamne 6 lañ won neena ñu ben geleem nak lañ yoron don ko awante légi dañu dem néna ba suñu moy kenn may war 6 gele ñom 6 lé benn gelem moy ni ki day war ba benn distance mu wacc keneen yek entre temps 5 yi di dox néna dañu dox kéro ko dox ba sen tanki am ay tour moy sen ki sen yi solon sax mu am ay bën sen tanki metti néna après ni ñu def nena ba sax sama wey wasaqatat adfari sama wey sax di deñ di wad tellement ndax affaire bi ni metti won kéro nena niñ doon def dañ doon djel ay morceau luñ doon djel doon ko tak ci suñu tanki suñu soufu deggu tanki ngir man ak suñu soufu tanki ngir di ci man di dox mu ñuy servir ak tangor wek xeer yu metti ñuy dox ba suñu tanki bun ak suñu kawasi légi nak mune lolo tax ndax bobu lañ ko lajone ne ko lan motax ñu tuddé razotu zaatu riqam mu wax lool né xarajna légi mune lolo tax motax mune li ni moy li gina deuguer fop li ñepp wax yeneen wax yi fi am kon nak xam nga côté bi ni ndax mo bëggu ñu wono sori tamit ci wax ju moy masala bu ñëkk bi kañ la am amna par exemple imam al-bouti motax mom tudduma yeneen façon yeen amna leneen lumu à part julli bobu amana be mo amana khandak liñ wax nonu ke ne mo amana de day u daron wané né lool man nañ ko yéxé budé ci jamono yi xex la yu mel la té tamit flèche yi ak xaré xex bi mo taro ba amuñu won possibilité julli mom bokku na ci lim wax mais mo lool mu ko taw mom deugru loolo tax sax waxuma kene moy hadith bi ni bo imam abu musa bi mom da woné né du mom bokku lak be mu né ndax mom dalé biñuy génn sis lé mais téñi dinañ ko gis légui dinañ ko gis wala buñ ci aggé dinañ gis né mais ñi ay santène lañ won kéro biñuy dem ghazwatul zatur riqa mom mu né sis lé ñom imam al hafiz né non ndax imam al hafiz da né ñi amna ño xam nit man na né non hadith imam abu musa bi lolu day wone ñoom 6 lañ woon lolu bokku lañ lay ñune non lolu moy 6 lañ woon par mom groupeum 6 lañ woon mais tekkul ne arme bi yeb 6 lañ woon lolu taxul ñuy wax mais mom ñim andal moy par 6 personnes ñoro bokku ben gele kon legi kon dal li nak imam as-suhayli wax moy li gina deugar que ne lolu tax ñu tudde ko zatur riqa moy morceau yiñ jëlone don ko tak don ko def mu leen di servir bu don tay dañ nan kawas ak dal tellement kéro ni xare bi taro buñ fa ci yoon wi rek lañ néwa bim ko waxé ba paré sax da fa reccu na way li mom moy du fa reccu ema abou mosa allah shari ne li waruma ko wona wax ndax digeun sama digeunte ak yalla la won quoi waruma ko wona wax lolou day wone li ko pousé moy dañ ko laaj mom dañ ne ko lan mo tax ñu tuddé zatur riqa far muy tontu nak ba tontu lo xamné bëgg ko wona wax ndax bëggul won nin kenn xamal ko lolou ludul ñako fekke won muy selal ngir sa borom lol nak la julit wara mel di def yow buñ soxla bu ko kenn yek wala kon lolou kon lol moy inshallah moy li gina deugar legi kené lolou taxone ñu tudde ko zatur riqa legi wa legi ginnaw biñu gisé li legi xare bi lan moko waral ana lan mo waral xare bi ak lan motax yona tiba ray sar sam genn fof imam ibn saqne mune ginnaw ghazwat nadir mune thumma aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil madinati ba'da ghazwati ba'da ghazwi bani nadir shahr rabi' al akhir wa ba'da jumada ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلب من غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ويقال عثمان بن عفان امام ابن اسحاق يونتي عليه الصلاه والسلام جيناو بيمو ديف بيمو خاري نيغا خامن نيو وا بنو النضير مودامو بيمو ديلو مدينه داخ فوفي مدينه لوون مي دانيو جوغون اي كارتي لوون دا فا جوغي سين كارتيام ديم ñu assiéger ji wa banu nadir ba ñu ñeen fay jëlé mu ne kon mu dal li passé ginnaw xare banu nadir wéru rabiul akhir moy wér wi top ci wéru gam rabiul awwal moy wéru gam bi ci tagu moy rabiul akhir mu ne ak lenn ci wéru jumada moy jumada al ula ndax ñaari jumada al ula jumada thaniya comme rabi'ul awwal nim am rabi'ul thani jumada al ula jumada thaniya mune kon moy li moy jumada al ula mune thumma ghaza najdan ginaaw gi mu dal di dem xare ji ak wa najd wa lu mu foron def mune yuridu bani muharib wa bani sa'lab min ghatafan mune ñim doon outi kéro ñi tax mu jog mom alayhi salatu wassalam moy banu muharib ak banu sa'lab ñom ñepp ñu bok ci wa ghatafan imam al-hafiz al-bukhari rahmatullah alayhi andina xam nga non lu tudde khare bi babu ghazwati zati riqa' wa hiya ghazwatu muharib khafsa min bani sa'lab min ghatafan fa nazala nakhlan waye mom li imam al-hasib ibn hajar neena amna nimu dafa amna jaawale ci tour yi ndax xam nga bu ne moy khare ghazwat muharib hafsa bokku ci wa bani salam ak ci ratafan day melni ñoo ay seut ay mama ki seut lañ mune no mune li imam ibn saq wax nonu moy lolu la moy ne ke ne wa banu muharib ak banu salaba ñom ñepp ratafan moy sen mam legui yonentima lay sa sa mune kero bi mi dem mom imam ibn saq mune ki mu defone mu assurer interim bi madinatul munawwara moy sayyidina abu dhar al-ghifari radiyallahu an imam ibn hisham nak neena mom no du imam abu dhar mais imam sayyidina usman ibn affan lawon imam ibn saq ne fasara hatta nazal nakhlan mune yenentiba alayhi salatu wassalam dal di joge kon medina dal di dem banimi ak accès fi nga xamne moy nakhl ben beurep la bo xamne ci najj la nek ci soufu wa ghatafan moy ci sen domaine la tribu de ghatafan nek ci est arabie saoudite comme niñ ko xewon tay mune wa hiya ghazwat zat arriqa ta lol moy xare mom lañu xamne ci xare zat arriqa imam ibn saq rahmatullah alayhi mom waxna li tax imam ibn sham waxna sank lan mo tax ñu tudde ko li tax mu wax ko mo ne ndax ñom dañoo xoti sen drapeau yi am ñu ne ngir ben garab la lo gis nañ ko legi imam ibn saq ne bam agge fof mu ne fa laqiya biha jam'an min ghatafan mu ne mu dajje fa ben mbolo ci wa ghatafan مُنَ فَتَقَارَبَ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ مُنَ نِتْ نِي بَا ñaari armée jégué waye néna xari mu jul am kéro مُنَ waye waqad khafa an-nasu ba'dhum ba'dan hatta salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin-nasi salat al-khawf مُنَ mais moy ne xamu nonu la jéx mais biñu jakar loy ba jégué julli jot yonentiba alayhi salatu wassalam dal di julli jita nit ñi li nga xamne moy julli tit salatul khawfi waye julli biñ julle ba pare biñ julle ba pare ak nim deme yeb xare mu jul won am legi nak imam ibn hisham rahmatullah alayhi ta lolu mo ñi defal transition ci legi mas'a salatul khawfi ak nan la yonentiba alayhi salatu julle salatul khawfi kero mé lolou nak lu guddou la lolou lu guddou la xamna dañuy baay bi di ñew ñu agalé ko muy kéro kon bi ñaar armée jégué julli jot yaronte maalay sar sar bi julli salatul khawfi ana nakala ko jullé ak lan moy atté yi jëm ci yoy ak nak lañ koy jullé wa jumuur nak dinañ gis na ñom paré guñu moy liñ waxon ci salatul khawfi xam nga wax na la né ñom ñu ngi sukkandiko kone wala kone affaire bi ci usfan lañ ko jëk juulé yoy nak amna wax na la hadith bi imam ahmad solo nako ak ñoño moy rahmatullahi hadith yu wër yo xamné yu wone né usfan né dañ lay wax né loolu yoy yépp moy né daqonté wul ak li kon nak inshallah mo taxone kom ko nak legui li gina deuguer moy ne fi la amone moy ne dañuy defal masala yoy inshallah ak kayfiyat moy salatul khawf bi préalable ñu xamne kon ni bo gisé bu ñëwé ci lolu niñ koy jullé non du né amatul dan est ce que bi mo bax bi bax dedet ay ki la ikhtilafu tanawwu la ikhtilafu tadad moy ne wuté bu façon rek la niñ koy défé mais du né dafa wouté le bo xamné dañu contradictoire que bo ci défé ben day wone né benen bi baxul dédé moy noko défé ndax yoy yépp wër na ko no yenen touba ay sahab djullé nako non légui naka la ko ak naka la djullé kéro lolu ak arté yi ci dem ak est ce que masala yi ñu waxo est ce que ci man nañ ko def ci période d'insécurité ci rek bi wala il faut ñu nek voyage yoy inshallah rib di lañ ko gis ci jotaay bi li ñew inshallah taala والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله عليه وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين